Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Suthang sammang sangkhang namasami. พระพุทธองค์ให้สรุปคำสั่งสอนของพระองค์ว่ามีแค่สองเรื่องเท่านั้นที่พระองค์ตั้งใจประทานให้มวลมนุษย์เป็นเรื่องความทุกข์เกี่ยวเรื่องการตัดความทุกข์สองเรื่องที่เราควรจะสนใจศึกษาหรือว่าเป็นหัวใจของพระศาสนาก็ว่าได้นี่พระพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่าผู้ใดกำหนดรู้ทุกข์ตามความเป็นจริงย่อมละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งและเจริญมรรคในเวลาเดียวกันหมายความว่าการกำหนดรู้ทุกข์คือการดับทุกข์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่ยังไม่พ้นทุกข์ยังดับทุกข์ไม่ได้ก็เพราะว่ายังไม่รู้ทุกข์ยังไม่รู้ว่าทุกข์คืออะไรยังไม่เห็นตัวทุกข์คำว่าทุกข์นั้นมีความหมายที่กว้างขวางและลึกซึ้งถ้าจะสรุปสั้นประโยคเดียวคำเดียวก็คือความไม่สมบูรณ์หรือความรู้สึกว่าชีวิตของตนไม่สมบูรณ์ขาดอะไรสักอย่างถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์จะสังเกตว่าระบบการปกครองระบบการบริหารระบบการเมืองศาสนาลัทธิทุกสิ่งทุกอย่างทั้งสิ่งที่เราเรียกว่าเรื่องทางศาสนาและเรื่องทางโลกล้วนแต่เกิดจากความพยายามของมนุษย์ที่จะแก้ความรู้สึกว่าขาดอะไรสักอย่างแล้วไม่มีอะไรที่มันไม่ใช่มันไม่ถูกมันไม่ถูกต้องแต่ละลัทธิแต่ละศาสนาเขาจะมีคำอธิบายว่าทำไมเรารู้สึกอย่างนั้นถ้าเป็นศาสนาคริสต์ก็จะสอนว่าเป็นเพราะบาปเดิมของอาดัมหรือว่า original sin อันนี้ก็คือในสำนวนของชาวคริสต์ความรู้สึกนี้ก็คือบาปเดิม original sin ถ้าเป็นลัทธิการเมืองอย่างหรือสั่งคอมมิวนิสต์ทางมาร์กก็จะถือว่าความทุกข์ก็ขึ้นอยู่กับระบบเศรษฐกิจระบบการผลิตระบบการบริโภคในเศรษฐกิจถ้าว่าแก้เรื่องนี้ได้แล้วมนุษย์จะมีความสุขนี่ระดับสังคมอีกตัวอย่างหนึ่ง วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็เป็นส่วนหนึ่งของกระแสที่มองว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ในอนาคตวิทยาศาสตร์จะทำให้เราเชื่อว่าอนาคตมีจริงและถึงแม้ว่าทุกวันนี้เรามีความทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องเป็นห่วงวิทยาศาสตร์แก้ได้ยังไม่แก้หรอกแต่ว่าจะแก้อยู่ในอนาคตดังนั้นการดับทุกข์ของวิทยาศาสตร์อยู่ที่อนาคตในสมัยปัจจุบันเราก็ให้เห็นว่ามนุษย์มีนโยบายและมียุทธวิธีแก้ความรู้สึกว่าทุกข์เลิกขาดอะไรสักอย่างหลายวิธีด้วยกันวิธีที่เด่นๆที่หนึ่งก็คือชื่อเสียงแต่ว่าถ้ามีชื่อเสียงเมื่อไหร่ภาวะปกครองภาวะว่างเปล่าภาวะชีวิตที่ขาดเปลี่ยนสารมันจะหายแต่เนื่องจากว่าผู้มีชื่อเสียงในสังคมของข้างจำกัดก็วิธีรองลงมาก็คือให้เรามีความผูกพันกับผู้มีชื่อเสียงนั่นจะเห็นในสังคมปัจจุบันความหลงไหลกับเซเลบริตี้ผู้มีชื่อเสียงจะเป็นนักร้องจะเป็นนักฟุตบอลหรือจะเป็นใครก็รู้สึกว่าถ้าหากว่าตัวเรามีสายผูกพันกับผู้ชื่อมีชื่อเสียงความมีเกณฑ์สารของเขาที่เรามองเห็นเราเชื่อว่ามีมันจะมีผลดีต่อชีวิตของเราทำให้ชีวิตของเรามีแก่นมีสารมากขึ้นความต้องการมีชื่อเสียงในชาติปัจจุบันและความหลงไหลกับชื่อเสียงเป็นสัญชาตญาณอย่างหนึ่งเราก็รู้ว่าในสมัยพุทธกาลก็เป็นกิเลสตัวหนึ่งเพราะว่าพระพุทธองค์ยังตรัสถึงโลกธรรมเรื่องสังเสริญนินทาเรื่องการหลงไหลกับการสังเสริญในเรื่องความเจ็บช้ำใจด้วยการนินทาท่านเรื่องนี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องสรรเสริญเรื่องนินทาเรื่องยศไม่มียศก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกแต่ว่าเราสามารถมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อในสวรรค์นรกกับความต้องการเชื่อเสียงจะสังเกตสังคมไหนความเชื่อในเรื่องสวรรค์นรกความเชื่อในการวิ่งวายใจเกิดก็ดีความเชื่อว่าตายแล้วมีโลกนิรันดรคอยเราข้างหน้าพอความเชื่ออย่างนี้เริ่มลดน้อยลงความต้องการความเชื่อเสียงก็จะพุ่งขึ้นนี่ก็ฝากไว้พิจารณาดูว่าเป็นเพราะอะไรที่เราพูดอย่างนี้ก็คือชาวพุทธเราต้องตั้งค่าที่ต่อสิ่งต่างๆในสังคมหรือในโลกให้ถูกต้องค่าที่ถูกต้องคือการเป็นนักศึกษาเราก็รู้ว่าพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องการฝึกเรื่องการพัฒนาเราสรุปคำสั่งสอนของพุทธองค์ในภาคปฏิบัติว่าไตรสิกขาการศึกษาทั้งพฤติกรรมทั้งจิตใจทั้งปัญญา กันเมื่อศาสนาของเราเป็นเรื่องการศึกษาผู้เป็นพุทธมามกะผู้มีศรัทธาในพุทธศาสนาต้องสำนึกตัวนะว่าเราเป็นนักศึกษาเราถอมตนว่าถ้ายังไม่ถึงขั้นอรหัตผลเราไม่มีวันจบการศึกษาการมองตัวเองว่าเป็นนักศึกษาเป็นการมองตัวเองในทางสังสรรค์ในทางที่จะเกิดผลในทุกเรื่องในชีวิตในเรื่องการอยู่ด้วยกันในครอบครัวเรามักจะเชื่อว่าเรารู้จิตใจของคนอื่นอย่างเช่นสามีเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้เขาเป็นคนเห็นแก่ตัวเขาเป็นคนอย่างนั้นหรือว่าเมียผมเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้คือนี่ลักษณะของผู้ที่จบการศึกษาเรื่องครัวจบการศึกษาเรื่องเมียแต่ถ้าผู้ไม่คิดอย่างนั้นผมคิดว่าผมยังศึกษาอยู่ผมยังศึกษาธรรมชาติของสามีฉันยังศึกษาธรรมชาติของภรรยาฉันยังไม่จบการศึกษาแต่เมื่อมีความคิดเห็นไม่ตรงกันมีปัญหาเราไม่ได้เริ่มต้นจากตัวเองเริ่มต้นจากปัญหามองเป็นเรื่องการศึกษาคือตอนนี้ปัญหาก็คือผมเรียกว่าฉันมองอย่างนี้และเข้ามองอย่างนั้นและเข้าพูดอย่างนั้นทีนี้อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาคิดที่เขาเชื่อที่เขามองที่เรายังไม่เห็นยังไม่เข้าใจและอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดเราเชื่อเรามองที่เขายังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าที่คงชาวพุทธในฐานะเป็นนักศึกษาชีวิตก็คือทำยังไงเราจึงจะเข้าใจเขาและเขาจึงจะเข้าใจเราต้องพูดอย่างไรต้องสื่อสารกันอย่างไรต้องสร้างสิ่งแวดล้อมอย่างไรเราจึงจะเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะพุทธศาสนาสอนว่าความทุกข์เกิดจากอวิชชาคือความไม่รู้และดังนั้นทุกข์เกิดขึ้นจากความรู้ดังนั้นก็เกิดความมีปัญหาความขัดข้องที่ไหนเราไม่ได้คิดว่าจะต้องบังคับจะต้องชักชวนจะต้องพยายามให้วิธีให้เขาเปลี่ยนใจให้เชื่อตามเราแต่เราคิดว่าทำยังไงเราจึงจะทำการศึกษาด้วยกันให้หาจุดยุติที่ถูกต้องไม่ต้องการมีการแพ้การชนะกันแต่ต้องการให้มีการศึกษาต้องการให้ทั้งสองคนที่มีปัญหาแต่ว่าเป็นเพื่อนในการแสวงหาคำตอบปัญหาเขาไม่ได้มองว่าเป็นเราเป็นเขาพอมองอะไรเป็นเราเป็นเขาแล้วเนี่ยห่างไกลจากธรรมะแล้วห่างไกลจากความจริงแล้วแต่พอเราถือว่าเรามีจุดร่วมอยู่ตรงจุดไหนจุดร่วมก็คือต่างคนต่างต้องการความสงบต่างคนต่างต้องการความถูกต้องไม่มีใครต้องการให้ปัญหาทั้งหลายยืดเยื้อเราก็หาจุดยุติด้วยการคงต่างทำท่าเป็นนักศึกษาในพุทธศาสนาเป็นเรื่องการศึกษาศึกษาชีวิตและศึกษาเรื่องทุกข์ศึกษาเรื่องการดับทุกข์ทุกข์ต่างๆมันเกิดอย่างไรไม่เราเป็นชาวพุทธเราถือว่าทุกข์ทางใจไม่เคยเกิดขึ้น เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตนบันดาลไม่เคยเกิดขึ้นเพราะดวงและทุกเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยดังเราจะเห็นสติปัญญาคงไขได้ไม่ยากถ้าถามทางพระเรื่องนี้คุณมีความคิดเห็นอย่างไรถ้าใครตอบว่าไม่ชอบครับแย่ก็เป็นคนขาดสติปัญญาจะได้ฆ่าจำเป็นพุทธในเรื่องนั้นถ้าเป็นผู้มีสติปัญญาก็ไม่ได้ประกอบการอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับสิ่งนั้นก็เป็นนั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่ถ้ามีใครถามความคิดเห็นก็จะมองว่าสิ่งนั้นมองในอาการนี้ก็จะมีผลดีบ้างอย่างนี้อย่างนี้นี่มีผลเสียบ้างผลในระยะสั้นเป็นยังไงผลในระยะยาวน่าจะเป็นอย่างไรและเหตุปัจจัยที่ทำให้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างไรมีเหตุปัจจัยบ้างที่เราสามารถเอาไปปรับปรุงแก้ไขได้มีเหตุปัจจัยบ้างที่เลือกวิสัยที่จะปรับปรุงแก้ไขเพราะถ้าเราไม่วิเคราะห์ไม่แยกแยะอย่างนั้นบางทีก็เหน็ดเหนื่อยกับการพยายามแก้ในส่วนที่เลือกวิสัยที่จะแก้ก็เลยเกิดความท้อแท้ใจและส่วนที่ควรแก้ไขก็ไม่ได้แก้ไขสักทีบางทีก็เอาที่มันง่ายก่อนคือคนเรานี่มันชอบง่ายอยู่แล้วฉะนั้นธรรมชาติของเราถ้าเกิดมีปัญหาอะไรที่สลับซับซ้อนแทนที่จะดูว่าควรจะแก้ตามลำดับไหนจึงจะดีที่สุดมันจะคิดว่าเอาง่ายๆก่อนทำให้ไอ้ส่วนที่มันง่ายก่อนแต่บางทีส่วนที่ง่ายอาจจะไม่ใช่ส่วนสำคัญเพราะฉะนั้นเราต้องการความอดทนและต้องการที่ใจที่เป็นกลางได้อุเบกขาเป็นคุณธรรมที่สำคัญมากและอุเบกขาเป็นคุณธรรมที่เห็นได้ชัดเลยว่าเกิดจากการฝึกสมาธิภาวนามากกว่าจากทางอื่นเพราะอะไรเพราะว่าในขณะที่เรานั่งสมาธิภาวนากำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นต้นนั้นก็จะมีอารมณ์อย่างอื่นแทรกแซงหรือว่าจะมีสิ่งที่จะตึงจิตใจออกไปสู่อดีตบ้างอนาคตบ้างคนนั้นคนนี้บ้างนี่พอเรารู้ตัวว่าไม่ใช่เราก็ตั้งต้นใหม่อันนี้ก็คือเบื้องต้นของการภาวนาเนี่ยยังไม่ถึงขั้นสูงเอาขั้นเบื้องต้นเลยฮะพอรู้สึกตัวว่ากำลังคิดในเรื่องที่เราไม่ต้องการคิดก็ตั้งต้นใหม่นี่ก็เป็นการฝึกสร้างนิกรรมปารมีคือฝึกในการออกบวชคือหมายถึงว่าการออกตั้งใจออกจากสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ไม่มีเกณฑ์สารที่ขัดกับอุดมการณ์มาสู่สิ่งที่เรากำหนดแล้วว่าเหมาะสมถูกต้องมีประโยชน์อันนี้ก็คือในกรรมปารมีนี่พอเราทำไปทำมาพอความรู้สึกชักชวนไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เกิดขึ้นสติของเราได้รับการบำรุงแล้วคมชัดแล้วเราจะรู้สึกตัวทันทีและเราจะไม่ยินดีในสิ่งที่ชวนให้ยินดีเราจะไม่ยินร้ายในสิ่งที่ควรยินร้ายแล้วเราก็จะเข้าใจความหมายโอ้ฟังไม่ยินดีไม่ยินร้ายเป็นอย่างนี้เองเราเคยฟังพระเทศแต่ว่ามันยังไม่เราคิดว่ามันจะเป็นยังไงไม่ยินดียินร้ายเหมือนจะเป็นก้อนหินหรือจะเป็นอะไรมันไม่น่าสนใจแต่พอเราฝึกสมาธิภาวนาให้จิตอยู่ในปัจจุบันกับสิ่งที่ต้องการตามความต้องการสิ่งต่างๆที่มันพุ่งขึ้นมาในใจมันจะมีรสชาติของมันคือรสชาติที่ว่าดึงดูดให้เรายินดีบ้างดึงดูดให้เรายินร้ายบ้างเราก็รู้เท่าทันรสชาติของมันรู้เท่าทัน ว่ามันเป็นสิ่งที่น่ายินดีน่ายินร้ายถ้าจิตใจเราไม่สนใจก็พอใจที่จะอยู่ในปัจจุบันนั่นคือจิตใจที่เป็นกลางผู้ที่เป็นกลางอย่างนิ่งคือใครก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราแต่เราเคยสังเกตไหมว่าพระเนตรของพระองค์นะไม่ปิดพระเนตรของพระองค์นี่เปิดเขาเป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่มีอุเบกขาคือทั้งรู้ทั้งเฉยทุกพระพุทธองค์เห็นทุกสิ่งทุกอย่างในจิตใจของท่านยังเป็นกลางแต่หากว่าพระพุทธรูปทุกเราเห็นแล้วพุทธองค์หลับตาเราก็อาจจะมีความคิดอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าที่สบายแล้วท่านหลับตาไม่ต้องรับรู้ต่อความทุกข์ของมนุษย์ท่านก็อยู่ในตอนโพท่านก็สบายสบายท่านก็ไม่ต้องไปสนใจใครมันแต่ว่าพระพุทธรูปมีธรรมะอยู่ในนั้นมากท่านบอกว่าท่านถึงจิตใจที่วางเป็นกลางท่ามกลางสิ่งที่ชักชวนให้ไม่เป็นกลางพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่กับรูปอยู่กับเสียงอยู่กับกลิ่นอยู่กับรสอยู่กับการสัมผัสพระพุทธองค์ก็อยู่ในโลกแห่งโลกธรรมพระพุทธองค์ก็โดนทุกอย่างไม่ว่าสรรเสริญนินทาลาภเสื่อมลาภจำกุมีบางทีบางภาษาพระพุทธองค์บิณฑบาตก็ไม่มีใครใส่บาตรเลยก็มีไม่ใช่ว่าปารมีถึงจุดสุดยอดแล้วไปที่ไหนมีแต่คนแย่งกันใส่บาตรไม่ใช่อย่างนั้นก็ที่ไม่มีใครสนใจอาจจะมีอยู่ครั้งหนึ่งพระพุทธองค์ต้องบิณฑบาตกับพระอานนท์ก็ไปในหมู่บ้านมิจฉาทิฏฐิคนไม่ออกมาใส่บาตรพระพุทธองค์ทรงยืนทั้งนานอานนท์ก็ชักจะไม่สบายใจทำไมฉันนิมนต์พระพุทธองค์ไปเถอะไปบิณฑบาตหมู่บ้านข้างหน้าอายเขาพระพุทธองค์อายเขาทำไมแล้วพุทธองค์ทำไมเราสมมติว่าเราไปหมู่บ้านข้างหน้าหมู่บ้านข้างหน้าเขาเป็นมิจฉาทิฏฐิเหมือนกันแล้วเขาไม่ใส่บาตรเขาจะไปไหนต่อไปหมู่บ้านต่อไปเดินไปเดินมาเดี๋ยวเที่ยงเดี๋ยวไม่ได้ฉันวันนี้เพราะว่าพระอนนท์เราเอยู่ที่นี่เราไม่ได้ไปขอเขาเราไม่ได้ไปรบกวนเขาเราไม่ได้ทำอะไรที่น่าละอายพระอนนท์เนี่ยละอายในไม่สิ่งที่ไม่ควรละอายพระพุทธองค์ก็เป็นกลางจิตใจของท่านก็ไม่สะทกสะท้านกับความรู้สึกของชาวบ้านคนพระเจ้าแผ่นดินมากราบมาไหว้ท่านก็เป็นอย่างนั้นเทวดาก็มากราบพระพุทธก็มากราบท่านเกิดจิตใจของท่านก็เป็นธรรมชาติอยู่อย่างนั้นอะไรจะเกิดขึ้นจิตใจของท่านนิ่งแต่ไม่ใช่นิ่งพอไม่รับรู้ไม่ใช่นิ่งกับสมาธินิ่งด้วยปัญญาลืมตาก็นิ่งได้สมัยลุงพ่อชาท่านรับสมณศักดิ์เป็นท่านเจ้าคุณภูทียานเทระท่านกลับจากกรุงเทพชาวบ้านออกไปต้อนรับท่านที่สถานีรถไฟอุบลมากมายคนหลายพันคนชาวบ้านก็ตื่นเต้นที่ลุงพ่อของเราได้เป็นเจ้าคุณพอกลับไปถึงวัดแล้วหลวงพ่อเทศหลวงพ่อท่านเปรียบเทียบตัวเองกับสะพานข้ามแม่น้ำมูลท่านบอกว่าแม่น้ำในแม่น้ำสูงสะพานก็ไม่โค้งแม่น้ำในน้ำในแม่น้ำแห้งสะพานก็ยังเป็นสะพานเหมือนเดิมสะพานก็ไม่ได้เปลี่ยนไปตามธรรมชาติของน้ำที่ไหลมากไหลน้อยท่านบอกว่าจิตใจของท่านก็ไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงกับเรื่องสมณศักดิ์เป็นเรื่องทั้งโลกท่านก็รู้เท่าทันในจิตใจของเราถ้าเราไม่ทำสมาธิภาวนาเราจะเจริญตาม ร้อยพระบาทของพระพุทธองค์ในเรื่องนี้ได้ไหมเราจะหาอุเบกขามาจากไหนจะไปเรียนที่ไหนจะทำจิตใจให้เป็นกลางทั้งที่คนมาใส่ร้ายเราเริ่มมีการชวนให้โลภชวนให้โกรธชวนให้หลงก็จะสร้างคุณธรรมข้อนี้ได้อย่างไรจะไม่ฝึกจิตในปัจจุบันให้อยู่กับอารมณ์กรรมฐานทั้งที่มีสิ่งที่จะชวนให้เราคิดเรื่องอดีตหัวให้คิดเรื่องอนาคตนี่คือการฝึกในเบื้องต้นให้เกิดคุณธรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งในชีวิตของเราอุเบกขาเราถือว่านอกจากว่าทำให้จิตใจของเราสงบระงับแล้วยังเป็นเงื่อนไขที่ขาดไม่ได้ของการดำเนินการของปัญญาถ้าจิตใจเราไม่เป็นกลางยังเข้าข้างตัวเองยังอคติปัญญาไม่เกิดปัญญาเกิดขึ้นในจิตใจที่เป็นกลางถ้าจิตใจไม่เป็นกลางปัญญาที่เกิดขึ้นก็คือความฉลาดแต่ว่ายังเป็นความฉลาดที่ยังรับจ้างตัณหามันไม่เป็นตัวของตัวที่การเข้าข้างตัวเองในบางครั้งเราก็รู้ตัวแต่หลายครั้งเราก็ไม่รู้ตัวเราคิดว่าเราใช้เหตุผลแต่เหตุผลนั้นถูกตัณหาดึงไปรับใช้มันก็ไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรที่พอจิตใจเราเป็นกลางกับสิ่งต่างๆเราจะเห็นว่าสงบเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องปลิดตัวออกจากสิ่งกระทบทั้งหลายเราทำตัวเหมือนระฆังเมื่อมีสิ่งมากระทบระฆังมันเป็นปัญหาไหมไม่จึงปัญหาตรงกันข้ามก็เลยมีเสียงกังวานงิ้งอย่างนี้ถ้าเราทำตัวให้เป็นระฆังอะไรมากระทบมันก็งิ้งมันก็ดีไม่ยังเป็นปัญหาอะไรแต่ความสงบอย่างนี้เกิดจากการรู้เท่าทันและการฝึกจิตให้แข็งให้ชินกับการวางความยินดีกับสิ่งที่ชวนให้ยินดีวางความยินร้ายกับสิ่งที่ชวนให้ยินร้ายเป็นศิลปะอย่างหนึ่งเป็นความสามารถอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นด้วยความเพียรพยายามที่ต้องใช้เวลานานๆที่เพราะเราทำจิตใจของเราให้สงบได้เราก็อยู่กับความจริงของชีวิตมากขึ้นเราก็จำเป็นอย่างยิ่งตรงนี้ที่เราจะต้องรักษาภาที่ของนักศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่จิตใจสงบอยู่กับความจริงทดลองหลายอย่างเช่นยงสังเกตถ้าจิตใจเราสงบแล้วออกจากสมาธิแล้วจิตสงบลองพยายามนึกโกรธใครได้ไหมพยายามคิดพยาบาทคิดโกรธคิดเท่าไหร่มันคิดไม่ออกเพราะมันผิดธรรมชาติของจิตที่สงบแต่ถ้าจะคิดแผ่เมตตาพุ่งไปเลยนะอันนี้ก็คือการเรียนรู้จากธรรมชาติของจิตถ้าจิตใจเราอยู่ในสภาพอ่อนแอวุ่นวายคิดมากฟุ้งซ่านมันจะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งที่คิดโกรธใครง่ายใช่ไหมแผ่เมตตาก็แผ่ไม่ออกแต่พอพัฒนาจิตใจไปถึงอีกขั้นหนึ่งก็ปรากฏว่าจิตใจที่ปราศจากอารมณ์ก็กวนจิตใจอยู่ในสภาพปกติ ปรากฏว่าจิตปกติเนี่ยโกรธไม่ค่อยเป็นแต่เมตตาเป็นอันนี้คือการเรียนรู้เรื่องจิตไม่ใช่ปรัชญานะมันเป็นประสบการณ์ตรงใครไม่เชื่อเราลองดูฮะไม่ต้องสงบมากไม่ต้องถึงฌานอะไรเงี้ยเอาสงบพอสมควรพอเสร็จแล้วมาดูว่าจิตชอบมันอยากจะโกรธใครไหมบางคนยังผู้โกรธถึงว่าไม่มีจะไม่มีวันที่จะให้อภัยเขาได้แต่มาว่าถ้าคนนั้นกล้าทำสมาธิภาวนาต้นจิตสงบแน่ๆเสร็จแล้วนึกผิดอภัยเขาได้ไหมปรากฏว่าได้สิ่งที่ว่าไม่มีวันไม่มีทางที่จะอภัยเขาได้สลายตัวเลยฮะไม่มีเลยอันนี้คือความอัศจรรย์ของจิตที่ได้รับการฝึกอบรมเราเทียบเอาเทียบอย่างนี้ก็ได้ว่าสมมติว่าวิชาใดวิชาหนึ่งวิชานี้ง่ายหน่อยก็มีตำราแค่สองเล่มแต่ต้องถ้าจะจบวิชานี้ต้องอ่านให้จบทั้งสองเล่มแต่เล่มหนึ่งนี่อ่านยากหน่อยเล่มหนึ่งก็อ่านง่ายแต่ผู้ที่อ่านแค่เล่มเดียวก็มีความรู้พอสมควรพอเอาตัวรอดได้แต่ไม่ถึงกับเป็นบัณฑิตไม่ถึงกับเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้ที่อ่านทั้งสองเล่มก็ได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นใจความรู้มากขึ้นเห็นไหมอันนี้เขาคงไม่ใส่คัดค้านทีนี้ท่านก็ขอเปรียบเทียบว่าการฝึกจิตงานไหนเหมือนท่านอ่านหนังสือเล่มที่สองคือพอเราทำจิตใจให้สงบจะได้ข้อมูลจะได้ความคิดจะได้เห็นจะได้ศึกษาหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งจิตปกติไม่มีทางไม่มีโอกาสที่จะศึกษาได้ไม่มีทางที่จะรู้ได้หรือจะเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งเทียบระหว่างรูปสองมิติกับรูปสามมิติคนดูรูปดูสิ่งเดียวกันแต่คนที่ดูรูปสามมิติมันเห็นบางสิ่งบางอย่างที่คนดูรูปสองมิติไม่เห็นแต่คนที่ชินกับรูปสองมิติไม่มีทางจะเข้าใจคนที่เห็นสามมิติได้แต่คนที่เห็นสามมิติเข้าใจคนที่ดูแต่สองมิติได้มันสูงกว่ามันลึกกว่าถ้าเราอยากจะรู้ว่าจิตใจที่ปกติมันเป็นอย่างไรจิตใจที่บริสุทธิ์เป็นอย่างไรเราก็เรียนรู้จากประสบการณ์ตัวเองบอกทีนี้ว่าท้าเลยท้าทายเลยนะใครสงบแล้วพยายามโกรธใครจะได้ไหมถ้าทายอย่างหนึ่งว่าถ้าจิตใจสงบแล้วพยายามนึกเรื่องทางเพศจิตจะไปไหมจะสนใจไหมไม่ไปไม่สนใจมันเป็นธรรมชาติของจิตความพอใจความหลงไหลเรื่องทางเพศทางนั้นเกิดเพราะไม่สงบก็จิตปกติแล้วก็สงบมันไม่คิดมันไม่สนไม่พอใจมันไม่ยินดีอันนั้นมันไม่ใช่เรื่องบังคับมันเป็นธรรมชาติของมันที่เราสามารถสัมผัสได้พอจิตใจเราสงบถึงแม้ว่าจะอาจจะคิดว่ามันยังไม่ค่อยเก่งยังไม่ค่อยมีปัญญาแต่บางทีเราก็ฉลาดกว่าที่คิดมันหลายอย่างมันจะเปลี่ยนในลักษณะของมุมมองท่านโยมโดยบางทีไม่รู้ตัวรู้แต่ว่าไปในงานไปในที่บันเทิงอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ชอบมากๆซึ่งอันนี้รู้สึกเฉยๆอยู่คือไม่ตั้งใจให้มันเฉยแล้วมันเป็นเองของมันถ้าบางคนนะยังไม่ศรัทธาในการรับผลพัฒนาอาจจะเกิดว่าตัวเองแปลกประหลาดหรือว่าตัวเองจะเป็นบ้าและเป็นใหญ่นะคืออยากเปรียบเทียบอีกแล้วเปรียบเทียบเหมือนกับผู้หญิงท้องแต่ไม่รู้ว่าท้องเป็นยังไงอาจจะตกใจนะมันคืออะไรนะมันใหญ่ขึ้นทุกวันถ้าหากว่าไม่มีใครบอกไม่เคยเห็นคนอื่นเป็นแม้อาจจะคิดว่าเป็นโรคร้ายแรงมากเห็นไหมคือมันจะเกิดความผิดปกติหลายอย่างผู้ที่ป ผู้ที่เข้าใจว่าท้องเป็นยังไงผลของท้องมันเป็นยังไงจะท้องกี่เดือนมันถึงจะคลอดทำใจได้และแทนที่จะทุกข์กับจิตใจที่สั่งมาแต่ถ้าสมมติว่ากรณีผู้หญิงไม่รู้ว่าเป็นอะไรเขาคงจะเป็นทุกข์ทีนี้วิวัฒนาการของที่ของนักปฏิบัติก็เป็นอย่างนี้ถ้าอยู่ในหมู่ที่ไม่เคยสงบไม่เคยปฏิบัติบางทีก็สงสัยเหมือนกันว่าในวิวัฒนาการของจิตอาการบางอย่างเนี่ยมันดูเหมือนกับแปลกประหลาดหรือว่าไม่เหมือนคนอื่นเขาทีนี้เราที่จำเป็นจะต้องมีกัลยาณมิตรผู้ที่เคยทานไปแล้วบอกว่าดีแล้วเหมือนกับผู้หญิงท้องเขาบอกว่าอาเจียนทุกวันมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ผู้ใหญ่ก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกธรรมดาของท้องเป็นอย่างนี้เองเรื่องของจิตความรู้สึกถ้าความรู้สึกต่อความสุขทางโลกไม่เปลี่ยนนั่นแหละมันน่าเป็นห่วงมากกว่าในจิตใจที่สงบแล้วบางก็รู้ว่าอะไรๆมันก็เป็นของธรรมชาติเอายืมเข้ามาใช้เพราะเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นปัญญาระดับความรู้สึกมันยึดมั่นถือมั่นในวัตถุสิ่งของมากแต่ก่อนซึ่งเรามีตัวอย่างจากผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบแล้วเพื่อเป็นแนวทางและเพื่อเป็นกำลังใจมีจะเล่าเรื่องอาจารย์เซนองค์หนึ่งท่านอยู่ในวัดแล้วขโมยเข้ามาตรงกลางคืนคือดาบแล้วก็จะเอาเงินยมมันนี่โอโยไลก็คือไม่ไหนก็จะฆ่าทีนี้ท่านกำลังสวดมนต์เขาบอกว่าย่าสมเพียงดังกำลังสวดมนต์ย่าต้องโกนเงินมาอยู่นู่นอยู่ในลิ้นชักไปเอาแต่ก็ทำไมก็แปลกใจคือทำไมสาวนี่ไม่เห็นกลัวเลยแล้วเข้ามาอย่างนี้ก็ไม่เห็นมีอาการตกใจไม่เห็นมีอาการกลัวยังสั่งให้ไม่กลัวนะกำลังทำวัดสุดคนอยู่กำลังเอาเงินอยู่ในลิ้นชักอาจารย์ก็จบกดเงินคำว่าอย่าเพิ่งเอาไปทั้งหมดนะพรุ่งนี้ลุงพ่อต้องติดใจตลาดมีพระติดมาใช้เงินนะทีนี้ที่ยังตกใจก็เสียงของพระอีกไม่แสดงอาการกลัวเลยเฉยแล้วเอาไปทั้งหมดนะเอาไว้ส่วนหนึ่งนี่ครับก็ประทับใจแต่แล้วก็จะออกไปทางหน้าต่างท่านก็ยังว่าอ้าวยังไม่เห็นกราบเลยยังไม่เห็นขอบคุณเลยมันนิยาดแย่เลยก็เลยวางดาบแล้วก็กราบขอบคุณครับแล้วก็ออกไปก็วันสองวันถูกตำรวจจับแล้วก็ประมาณต้องสารภาพว่าทำหลายบ้างก็สารภาพว่าไปเอาเงินของขโมยเงินของลุงพ่ออยู่ที่วัดตำรวจก็ตามไปที่วัดจริงไหมครับที่ว่าเขาขโมยเงินเปล่าเขาไม่ขโมยฉันให้เขาเลยเขาก็ยังขอบคุณเราด้วยก็เลยไม่ต้องติดคุกทีนี้เขาก็เกิดศรัทธาแล้วตอนหลังก็ออกบวชเอาไปเป็นพระปฏิบัติปฏิบัติชอบนี่แล้วก็มีก็ไม่ใช่เฉพาะพุทธศาสนามีแรบไบเนี่ยศาสนาอยู่คนหนึ่งแรบไบนี่ก็เป็นงานมีเมียก็ขโมยเข้ามากลางคืนทีนี้จะเอาเพชรพลอยของเมียไปนี่แรบไบก็เห็นเฉยๆไม่ว่าอะไรเอาออกไปแล้วเรื่องของเขาแต่เมียไม่พอใจพอเขากำลังออกไปเฮ้ยว่าตายแล้วเขาเอาแหวนฉันไปแหวนนั้นมันแพงมากนะมันทั้งร้อยดอลลาร์เหรอระบายก็วิ่งตามขโมยเขาเดี๋ยวก่อนแหวนนั้นมันแพงมากร้อยดอลลาร์นะอย่าไปขายถูกๆนะเอาเมียตามนี่ทุกศาสนาจะมีนิทานนิยายสอนค่าที่ต่อทรัพย์สมบัติถูกต้องแต่เรื่องนี้มันเกิดจากการ สังเกตความรู้สึกก็กลับมาพูดถึงเรื่องทุกข์เรื่องดับทุกข์ศึกษาทุกข์ศึกษาดับทุกข์ทุกข์เมื่อไหร่เครียดเมื่อไหร่เรานี่แหละเรื่องที่ต้องศึกษาเอ๊ะทำไมทำเป็นอย่างนี้วิตกกังวลทำไมเครียดทำไมมันเป็นเพราะอะไรถ้าว่าไม่มีไม่อดทนและไม่คิดจะศึกษาความรู้สึกที่เกิดขึ้นพระท่านเลยบอกวิภาวตัณหาคือไม่อยากให้เป็นอย่างนี้เช่นเจ็บปวดความรู้สึกทันทีที่เกิดทันทีคือไม่อยากให้เป็นอย่างนี้อยากมันหายเร็วๆความทุกข์ทางใจก็เหมือนกันพอรู้สึกไม่สบายใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งความปฏิกิริยาครั้งแรกเลยก็คือทำยังไงมันจึงจะไม่เป็นอย่างนี้จะหายเร็วๆแต่ผู้ที่ต้องการเป็นนักศึกษาชีวิตนี่แหละที่จะต้องเจาะลึกตรงจุดนี้อาจจะได้เห็นอะไรน่าสนใจนั่นคือความรู้สึกที่เป็นทุกข์นี้มันเกิดตามเหตุตามปัจจัยอะไรมันมีความคิดผิดอย่างไรมีความอยากมีอยากได้อยากน่าอยากนี่อยากเป็นอะไรมันจึงจะทุกข์อย่างนี้มันมีอัตตาตัวตนอยู่ตรงนี้มาเลยเห็นไหมอัตตานี่ก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าเกณฑ์แท้ของทุกเกณฑ์แท้ของชีวิตที่ไม่มีเกณฑ์แท้ก็คืออัตตาแต่นู่นต้องศึกษาการที่เราสร้างภาพตัวเองว่าเราเป็นคนอย่างนั้นคนอย่างนี้นี่แหละตัวอัตตาอย่างเมื่อเราถือว่าเราเป็นคนดีภูมิใจในการเป็นคนดีเนี่ยอัตตาก็เกิดขึ้นได้รู้ได้ยังไงรู้ได้ต่อเมื่อเราเจอคนที่ไม่เชื่อว่าเราเป็นคนดีหรือว่าหาว่าเราเป็นคนไม่ดีเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์ทำไมถ้าเราจริงๆแล้วใครจะเชื่อเราไม่เชื่อเรื่องของเขาแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของความยึดมั่นถือมั่นในดีเราจะแคร์ความรู้สึกของคนอื่นมากเราจะสนใจความรู้สึกของคนอื่นมากเพราะเราถือว่าเราดีจริงก็ด้วยความยอมรับของคนอื่นดังนั้นเป็นลักษณะของกิเลสลักษณะของอัตตานั้นเราศึกษาตัวเองศึกษาคนอื่นศึกษาสังคมก็ดูว่าทุกเกิดอย่างไรเราจะดับทุกอย่างไรแต่ยังดับทุกไม่ได้ทำยังไงเราจึงจะให้ทุกลดน้อยลงอันนี้ก็คือเรามีแนวทางที่ชัดเจนแล้วคือทางพุทธศาสนาสอนว่าเราจะแก้ทุกต้องเข้าใจชีวิตตัวเองและจะต้องเข้าในการเข้าใจชีวิตตัวเองก็ต้องเข้าใจจิตใจเราด้วยและต้องจัดเข้าใจโลกตามความจริงทางวิทยาศาสตร์ก็ถือว่าไม่ต้องสนใจธรรมชาติของจิตใจไม่จำเป็นถ้าเราเข้าใจธรรมชาติแวดล้อมเราก็สามารถแก้ทุกข์ของมนุษย์ได้พุทธศาสนาไม่ยอมรับนะพุทธศาสนาสมมติเราจะต้องเข้าใจทุกด้านแล้วเข้าใจได้และควรเข้าใจดังเราปัญหาที่เราเห็นทุกวันนี้ก็คือสังคมไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนดังสิ่งที่เราสามารถเห็นได้ไม่ยากก็คือความสับสนระหว่างวิธีการและเป้าหมายหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นขันธ์วิธีการตอนนี้ในเมื่อในยุคที่เป้าหมายไม่ชัดเจนวิธีการนั้นกลายเป็นเป้าหมายโดยเราไม่ได้รู้ตัวยกตัวอย่างความเติบโตของเศรษฐกิจเพราะเราไม่ชัดเจนว่าเราต้องการอยู่อย่างไรต้องการอะไรความเติบโตของเศรษฐกิจซึ่งน่าจะเป็นวิธีการที่จะได้อะไรสักอย่าง ก็กลายเป็นเป้าหมายในตัวของมันใช่ไหมตรงนี้เออประเทศชาตินี่ดีแล้วเศรษฐกิจเจริญเติบโตกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์สิ่งที่เป็นวิธีการกลายเป็นเป้าหมายเพราะสังคมขาดเป้าหมายที่ชัดเจนไม่รู้ว่าพัฒนาเพื่ออะไรแล้วก็พูดได้เพื่อประโยชน์ของประชาชนแต่ว่าถามว่าในสิ่งที่ทำกับสิ่งกับผลนั้นมันสอดคล้องกันไหมแล้วสิ่งที่เราเรียกสังคมว่าเป็นสังคมวัตถุนิยมอาตมาก็ยังไม่เห็นเป็นนะอาตมาว่าตรงกันข้ามคนก็ไม่ค่อยจะสนใจเรื่องวัตถุเท่าไหร่คนจะสนใจเรื่องสัญลักษณ์บริโภคอะไรเขาไม่ได้บริโภควัตถุเท่าไหร่ว่าบริโภคสัญลักษณ์เป็นยี่ห้อยี่ห้อคืออะไรเป็นวัตถุยี่ห้อไม่ใช่วัตถุนะคือสิ่งที่เราต้องการก็ต้องการความรู้สึกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นนามธรรมไม่ใช่เรื่องวัตถุไม่ใช่เรื่องการเรื่องการเอาชีวิตรอดนะบางทีสินค้าเหมือนกันวัตถุก็เหมือนกันแต่คนก็ต้องการสินค้าที่มีชื่ออย่างนี้เพราะเราเข้าใจว่าถ้าเป็นเจ้าของของสินค้านี้เราจะได้เข้าไปในกลุ่มนั้นเราก็จะเป็นระดับนั้นเราคือเป็นความต้องการทางจิตใจไม่ใช่ความต้องการทางวัตถุจันมันไม่ใช่จะเป็นวัตถุเท่าไหร่มันเป็นความต้องการความรู้สึกแล้วสัญลักษณ์อย่างยิ่งคือเงินไม่ใช่วัตถุเงินต้องเป็นสัญลักษณ์แล้วคนที่งกเงินนะมันไม่ใช่วัตถุนิยมมันสัญลักษณ์นิยมมันยังอยู่ในโลกแห่งความเพ้อฝันแห่งจินตนาการแห่งอารมณ์แต่หากว่าเราเป็นวัตถุนิยมแล้วเราก็จะต้องพัฒนาสังคมไม่ให้มีใครขาดปัจจัย4ในแต่คนเดียวเราก็ถือว่าหน้าที่สำคัญไม่ให้มีใครขาดปัจจัย4ให้ทุกคนมีที่อยู่อาศัยที่ดีเสื้อผ้าใช้อาหารการกินยารักษาโรคถือว่าเรื่องสำคัญของวัตถุนิยมนะเอาก็วัตถุนิยมนี้ใช้ได้แต่สัญลักษณ์นิยมนี่นะน่ากลัวมีความรู้สึกต่างๆในจิตใจของตนค่านิยมของตนค่านิยมของคนอื่นเราต้องเอาหลักของพุทธเจ้ามาใช้มาวิเคราะห์ท่านเรียกว่าเป็นวัชระมันเป็นมันก็เป็นดาบเพชรตัดได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีสิ่งใดที่ปัญญาความปัญญาของพุทธศาสนาไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ไม่สามารถที่จะตีให้แตกได้จริงแต่ว่าเราไม่ค่อยจะสนใจเท่าที่ควรในการเรียนรู้การเอาคำสอนพุทธเจ้ามาใช้ในชีวิตในทางที่ป้องกันเหตุปัจจัยที่ทำให้มนุษย์เราเป็นทุกข์ไม่ให้เกิดขึ้นไม่ให้เกิดขึ้นให้น้อยที่สุดไม่ได้สนใจในเอาคำสอนพุทธเจ้ามาแก้ทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วตรงตามจุดแก้ที่ต้นเหตุไม่ใช่แก้ที่ปลายเหตุเราไม่ได้สนใจเท่าที่ควรที่จะสร้างสิ่งที่ดีงามเขากล่าวมาพูดถึงธรรมชาติของจิตใจที่ปกติหรือปราศจากอารมณ์เศร้าหมองต่างๆคำง่ายๆที่เราฟังตลอดฟังคำนี้จะมีความหมายชัดขึ้นคำหนึ่งคือความดีงามจิตขอสังเกตตัวเองทุกคนเวลาจิตใจเราสงบบ้างไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายไม่เศร้าหมองเราเห็นความดีเรารู้สึกว่าง่ายงามใช่ไหมไม่มีอะไรที่มันงามเท่าความดีของคนสำหรับผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์ผู้ที่มีจิตใจปกติงามที่สุดเราจึงว่าโอ้ทำไมจึงเอาคำว่าดีคำว่างามมาเชื่อมกันดีงามถ้าสร้างเกิดแล้วมันก็พยายามจะแปลนี่ก็มีแปลยากเหมือนกันนะเพราะว่าเราไม่ได้เชื่อมประทานเสร็จไม่ได้เชื่อมดีงาม แต่ในภาคปฏิบัติเรารู้ว่านักปราชญ์ท่านเชื่อมยังไงเพราะว่าสำหรับผู้ที่มีตาสว่างดีที่ไหนก็งามที่นั่นความดีที่ไม่งามไม่มีนอกจากในสายตาของคนไม่กี่เลยแล้วผู้มีความประโยชน์ดังเราเราอยากจะดูว่าจิตใจของเราก้าวหน้าในธรรมไหมก็คือว่าเรามีความรู้สึกต่อความดีอย่างไรไหมมีความรู้สึกว่างามไหมมีความยินดีในความดีไหมอันนี้ก็ไม่ใช่ยินดีที่เป็นกิเลสยินดีในความดีเนี่ยมันเป็นธรรมชังคะเป็นสิ่งที่เป็นกำลังนั้นเมื่อเรามาในบ้านของผู้ไม่ประสงค์จะออกนามแต่ผู้ที่ตั้งใจทำความดีรู้สึกว่างามนะรู้สึกว่าเข้ามาแล้วสบายใจทีนี้เราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทำชีวิตให้ดีงามได้ทุกคนมีสิทธิ์เสมอกันในการสร้างคุณงามความดีแล้วเมื่อเราเห็นความงามของความดีทั้งในตัวเองบ้างในกัลยาณมิตรของเราบ้างในผู้รอบข้างบ้างเราเห็นแล้วให้เราอนุโมทนาในความดีนั้นเชิดชูความดีแล้วก็พยายามทำความดีให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นความดีที่ไหนให้เราอนุโมทนาที่นั่นจิตใจของเราก็เบิกบานอยู่ตลอดเวลาที่การทำความดีของตัวเองนี่ยังจำกัดอยู่แต่ว่าเมื่อเรายินดีอนุโมทนาในความดีของคนอื่นเรียกว่ามันไหลมาตลอดเวลาแทนที่จะมองแทงโทษคนนั้นคนนี้ถ้าเขาปกพร่องในสิ่งต่างๆเมื่อเราดูความดีของคนอื่นความดีของคนอื่นจิตใจของเราก็มีเหมือนก็มีกระแสงามไหลเข้ามาในตัวอยู่ตลอดเวลาเปิดบานด้วยธรรมแล้ววันนี้อาตมาก็ได้ให้ธรรมะคงจะขอสมควรเดี๋ยวเวลาก็ยกสีลงเพียงแค่นี้เอง